الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم سورہ حج کے دری حصے مخ کے ذکر شوی اول کے پنزیش آیتن کے مختلف مضامین زواجر او دغس اس بات دا قیامت مفصل دلیل عقلیو دویم کې بیارت د شرک فعلیو په څلورو مسائلو سره او دریم کې اجازت د قتال شو اذن للذین یقاتلون بینهم ظلمو او هغه قتال فی سبیل الله سره تسلی بیان شو پیغمبر له چې زه وعده کوم هغه خلق سره چې هغوی خو نن اوشړلې شو ظلمونه پی وشو جنګ ورسره کیږي و دې له به زه اقتدار او غلبه ورکوم او دشمن به هلاکوم لکه څنګه چې دا نه اته قومونه ذکر کړل دې ده کې په دې سلورم باب کې اس بات ته رسالت کړي اور سره د مخ کې آیات وضاحت کوم وخت کې ریوي چې عذاب راوله واستاجلونه قبل عذاب عذاب یې وخت مطالبه کوله د پیغمبر نه هغه پریشان کړو چې موږ عذاب راوله په دې آیت کې الله پیغمبر پاک ته امر کوي چې سدي ته وایي چې زه عذابون لنی مراغله زخو د الله پیغام رسومه یو خاص دعوت پر راغلی ما نذیر او بشیریم چې څوک خوش قسمت ای او دعوت قبول کی نو هغه له زیر په جنت ورکوما او څوک بدبخت ای جهالت نکار واخلی هغه مقابله شروع کی نو هغه جهنم یاندی زه خو دې پر را لېګل شوم ما سره دا اختیارات نشته چې عذاب راولم تاسو باندې مطالبه کوي دا اعلان کوي د خپل مقصد او دا غي پیغام چې الله ول ورکړو قل یا ایو الناس وایا چې د ټولې دنیا خلقو طولو تا پیغمبر راغلی ما یو قوم تنا یواز عرب تنا بلکه طولی دنیا تا طولی دنیا تا دا اعلان کوم انما انا لکم نذیر مبین چی بیشک از استاسو دا پارا یرون که مخکارا زوم یرون د قیامت تا عذاب نه چې ځان سمکه او ځان بچکه او تاسو یې غواړی زمانه په تلوارې زوم بچ کوم چې د عذاب نه ځان بچکه هر څوک چې خیاري نه غي ځان بچکی د عذاب نه که دنیا عذاب او که د آخرت عذاب او تاسو مانا مطالبه کوئی رزمای رول اغا دو خبری دی فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم پس اغا کسان چیمان رول زما دعوت یې قبول کوم او دا کلمې وی چې لا اله الا الله په دې به ایمان راوړی کنه واعمل الصالحات او به عمل کو عمل هغه عمل چې په طریقه د پیغمبر وی چې تا عمل صالح وی بس چې دا دو خبرې اومنلې لهم مغفرت و رزق کریم خاص د دې لپاره بخشش دې د ګناهونو او رزق دې ډېر عزتمن چې جنت ته جنت ټول رزق رزق دې هر څه د خوراک دې زګه دې نه تعبیر پر رزق سره کړې دې پس زما خدا غا پیغام دے دغا می کار دے دنیا کی دے لراغ لے ما زما دا عذاب سره دا ثواب سره سو تعلق نشتا ثواب ورکون کے عذاب ورکون کے اللہ دے خوزا دے دا پار راغ لے ما چی دا غی لار دا توخی ما چی دا عذاب لار دادا زانت نبچ کے او دا ثواب لار دادا یو دا قسم خلقی چیغی ما زما قبولتیاو کی او ایمان راوڑی عمل صالح کی اغیر پار خدا کا بشارت شا والذین سعو فی آیاتنا او اغا کسان چی کوشش کی زمونگ دا آیاتنو پا مقابل کی زمونگ دا آیاتنو رد کی جوابو نگوری غلط تعویلات کوي غلط معنا کوي د دې آیاتونو مقابله کوي کنه ولي کوي ځکه معجزین د دې دا خیال لې چې موږ مقابله کول شو موږ جواب کول شو مونگ سر زور شتے مونگ سر طاقت شتے مونگ سر علم شتا معاجزین دی دے خیال اولائک اصحاب الجحیم واللہوی دغدی جہنمیان تدی عمل پو جبا جہنم تزی تدی مقابلی پو جبا جہنم تزی چدا اللہ دا آیاتن سر دشمنی اکڑا آیاتونه واضح دي هغه کې آیات نشته ده هغه تبینات وي چې آیات مبینات دي ادي پاره کې شک کوي او د خپل غلط عقیده او نظریه د پاره ډیر په کوشش او په زور باندې دلیل او حجت پیش کی رقم دے کی داغی دے پار دلیل پیش کی او ساو یہ ذکر کړه چې ډیر غټ کوشش دی ډیر منډې ترلې وای ډیر اسباب برابرې د په خوانه د حق په مقابله کې او انجام یې به دغه چې بس سر پکې اوخري خسرت دنیا او آخرت دنیا او آخرت دواړه تباشي دا اعلانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او جواب واغی خلق و تاج زماکار پا دنیا کی دادے اللہ را علی گلے وان زمانہ دا عذاب مطالبہ مکوین نور بسی تسلی ذکر کی پیغمبر پاک لا چکتا دنیا تا تم رخیستا پیغام پیش کو تو مخلوق تم را لوی اصلاح دے اکڑا چه دی نبل اصلاح نشی که دے دی نبل احسان دلی دا مخلوق سره نشی که دے چه پیغمبرانو سمرا کرده دے اغیزان لدنیا گٹلا او پیغمبرانو ولی جنت گاٹو اغیدی رومره ولی خیستا کاؤ بغیر د سلالچنا او د سعوزنا نو دی مثال په دنیا کې نشي پیش کېږي داسې مصلح په دنیا کې نشتا داسې معلم په دنیا کې نشتا داسې مخلص په دنیا کې نشته لکه پیغمبر چې و او بیا مشکلات دی وته قسمه قسم اللہ تسلی ذکر کئی چی دا یوازی تنی سمرا چی مالی گلی دنیا تستان مخ کی کاغد رسول پا نم باندیو کاغد نبی پا نم باندیو خو کلا چی اغد دا دعوی پیش کری لکه دا تا چی دی خلقو تا پیش کری دا چی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو دا د ټولو پیغام دی یو نو کله چې هغه دا داو پېښ کړي نو هغه ته مشکلات جوړ شوې دي هنګامه جوړ شوې ده ماحول خراب شوې ده ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون الی دمو کړه الی صبر وکړه چې ځان په سمندر باندې لاو کنو او د ځان دشمنان وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ندلے گلے منگا مخکستانا من رسول سوک رسول ولا نبی انسوک نبی یوشے فرق پکی نشتا دے صرف لغوی معنی ہے جدا جدا ده چې رسول پیغام راوړون کی تویل شي چلاوله پیغام ورکی ندی تعلق د الله سره شي چې داغه نسبت الله ته کیږي نو رسول و تویل شي ولی الله مرسل ده او دې مرسل ده او نبی چین لغی مانا خبرون که نبعا خبرول تویلش نبع خبر تویلش نو نبی مانا خبرون که نو دی تعلق تو مخلوق سره دی دی نسبت مخلوق تا کی گی چه دتا نبی ولی ویلشی زکا خلق خبر کد اللہ دا دین نام خلق خبر کو د خپل مقصد نه د الله دین یو ته بیان کوم وضاحت یو کوم خلق دې تیارو نه رڼا ترا وېست نو دی وانا سره نبی ویل شنو نو راځي تابونه چې سوې هغه د هغه خپل خیال له هغه قران نه خبر رسول وی هغه ته وی چې ځان نه تعریف جوړ کړي انسانن باسه الله عجیب خلق دی رخو دی ول علم ورکنو دین ازان رکشی چی هم چما دی گره نیستو انسان بعثه الله تعالی الى الخلق معه کتاب متجدد اغه انسان ته وی چله رولی کی د خلق د ادات د پاره او نوې کتاب ول ورکی او نبی هغه ته وی چې کتاب ور سره نه چته د مخ کې پیغمبر کتابی نه خلق ته بیان نه دا فرق چا کړو دا چې ته حدیث کې نشته چلته قران کې سدي ته اشاره نشته دی بلکې قران د دې خلاف دی ځکه سورته مریم کې هغه پیغمبرانو ته رسول او نبی دواړه وي وکانا رسولا نبیا اسماعیل علیہ السلام ناغ سره نوې کتاب کوم دی او یا داسه یعقوب علیہ السلام داغه اولاد کې جسم رو پیغمبران راغلي دي رسولانی او طویل دي موسی علیہ السلام نه پس راغلي او غي ټولو به تورات خلقو ته پیش کاو او غي ته قران رسولان ویلي دي صرف ما دغه پرخ دی چې رسول وته وی چې د الله طرف نه ای نبی وته وی چې مخلوق سره تعلقی چغی خبری اغی تا امانت رسی اللہ ای ما چه سوک لے گلے کاغا رسولو کاغا نبیو خوا اللہ اذا تمنا مگر کلا چه اغا بیان کرے دے کلا چه اغا دا اللہ کتاب لستے دے کلا چه اغا دا اللہ آیاتنا تلاوت کری دی تمنا تلاوت طویل شی حضرت حسان رضی اللہ عنہ قول کے راضی پمرسید عثمان بن عفان کے چکل آغا شہید شو حضرت حسان داغ پمرسید کے او پغم رازے کے ہوئی چتمنا کتاب اللہ اول لیلت وآخره لاقى حمام المقادرين دا ولش پینه د الله کتاب لسته ناستو کور کې قران او تپروتو او په اخر کې ملاقات وکړه د خپل موت سره حمام المقادر بیاوی تمنا کتاب اللہ آخر لیلت تمنا داود الزبور علی رسل تر اخر پوری دشپی آخری وقت کیم دا اللہ کتاب لستو دا سی لستو لکا داود علیہ السلام چی با زبور لستو دیر پاسان باندی اب اس شہیدی ہے کنو دو وقت پہ خلق را آئے خوا دلتا تمنا تلا کلچ او دا اللہ کتاب لست دے او خلق تے بیان کر دے القشیطان فی امنیتی شیطان زان را رسول دے نغرزولی دی شیطان شکونا او شبہات د خلقو پزړونو کې فی امنیته دا غی پیغمبر د بیان په وخت کې چې کله هغه بیان وکړ نو هغه وخت به اسره بل په ناشې ونه دا غزاینا چې شیطان براغه او دا غ په ځای به درېدو او خلقو له پزړ کې شکونه واچول چې دل تسوک میل مر راغلو اگر داس خبری کړی دی وی دا گمراه و خلقی گمراه کهو داس خبری و نمانه گواری دا غیر شوه دی تیر دین نه خارج دی دا شکونه وېزل کې وګرځول ناغي کې بدو قسم خلق جوړ شو څوک بداسو چې داغي پزړونو کې با هغه آیاتونو د الله رب العزت د کتاب پورا کور جوړ کړو هغه پکې محکم شوی وو ناغي به شیطان دې وسوسونه او د شبهاتونه ځان ساتو دته ګورو اوسو ادمره خیستا سړیو ادمره صفا خبرې وکړي هغه کې خو یو خبره غلطه نه و ا دې وی خلق گمراه کوي دې دې پخپل گمراه څوک بداسو کنه اسوک بداسو چې هغه داغی پیغمبر داغی خبرو نبی زلب مولو اغاو پی بوجو ناغبا دا شیطان دی خبرو تاسه اوگه ناستو خوا نبس اغاو زلب تواچو لیچه خبر داسی بیان دیتا ہوئی گورا کنا اسو ایدا اولیاء و کرامت نمانه او دی وادی ہو رہی دو خلق بدو قسم جوړ شي همیشه دا حال لخوا خبر اصل کې دا آیات آیات حقیقت دا دی قرآن کلیات بیانی تو قرآن آیاتونه په یو سړی پورې نه نښتی سړی وکم دی ګوري بیا د سړی څه پته لګي چې دی وګورو چې دی څنګه دی څنګه نه دی چکا پیه اوکو ننا قرآن کلیات بیانه چیغه ده هر زمانه خلق بانده چسپان کیگی او هر زمانه که داغی ده پار خلقی نا حدیثی ذکر کرده ادا لگیا دی حدیث لخ پیو بوتا کئی ولی حدیث خو کمزور ده کنا عجیب خلق دے هرګه کمزور حدیث ته د قران په تفسیر کې پیش کړي دومره ته د خپل علم نه مجبورې تا علم د دې لپاره کړي چې د قران د تفسیر د لپاره داسې حدیث ګوري چې داغي سند نه وي داغی صحت نئی او اگر دا قرآن دا اصول و خلافی قرآن دا انبیاء و عصمت بیانی هر زیکی چه انبیاء معصوم دی او اگر بانی دا شیطان غلبه نشتا خانو دیوی لی چه دا نبی علیہ السلام پیو موقع کی چه اگر که مشرکانم ناستو ټول ګډ وډ بناستو چې دا کم ځای ونه نو سورۃ النجم یې لوستو او سورۃ النجم کې دا یتره افرایتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى چلا مشرکانو ته وی چې تاسو بګید لات منا ته مسوایه کنه مون خو ته دومره قدرتونه بیان کړو اسمانونه عرش کرسی دام بیان کړو ذلات او منا سوایه کنه نو یدا دې کې شیطان راوي اذا پیغمبر په आवाज باندې د خپل خلین خلق ته وی چې تلک الغرانی قل علا وان شفاعتهن لترتجا دا لوی لوی هستای چې دی ملائکه دی کنه دا لوی لوی هستای چې دی د دې شفاعت امید شته چې دی به زمونږ لپاره الله سره شفاعت کوي مشرکانو وی چې نن زمون خبرو ما نه لخه سبب بلو منی او دی رو رو د پلار نیک دین تر اوړي مشرانو دین ته رجوع کړه رجع الی دین ابائه خوشاله شو. او د سورته نجم په اخر کې سجده راځي نو چې سجده آیات وي نبی علیہ السلام سجده وکړه نو مشرکان هم ور سره وکړه چې ولې ونه کو وای چې تاسو مونږه دومره خاطر وکړه نه صرف یو پګډیر کمزور و ولید ابن مغیره حضرت خالد پلار نو سجده نشو کوله نو تندی ته خاوري اوچته کړي چې په زما دغه وس کې نو سو کوم بډای ما کمزورې توبه خدای دا څنګه چلو شو د پیغمبر په اواز څنګه د خپلې خولې نه سو کوی داغه په جواب باندې جاری کړو توبه توبه د دې باندې پیریان راضي او بیا اواز بدلی وی دا غی خبرې کوي کنه ابله جبا پکې وای دا وی دا چې پیغمبر دې هم دا ګمان کوي د يهودو هم دقه کوشش دی چې زمونږ د دین بیا اعتماد شي. او هو چې پیغمبر دې چې شیطان د پیغمبر په جبا باندې جاری کول شي نو دا کې به ډېر نور راغلی داسې نو په دې دین باندې سه اعتماد پاتې شو دا خو به ډېر یا تون بیا د شیطانی هغه هم دا شور کوشش کوي چې دا دین به اعتماد شي. الله رب العزت بار بار وایي چې نو لیس لک علیهم سلطانن ابلیس ته ویلو چې ستا زور او طاقت زما په بندیانو باندې نشته دې ان عبادی لیس لک علیهم سلطان چې زما بندیانی کنا چې ما ته رب وای ما ته واحد لا شریک وای د باغی ستا غلبه نشته. پیغمبران نه کاغه اس خلق نومو سورې نحل کې ویلو جنو ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون شیطان غلبه نشتا وس نرسی په مؤمنانو چې خپل رب باندې اعتماد کوي. انما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون دغه په مشرکانو خوند غسته دي چې سي خو هي نه اوسره کوي هغه ناروا فشرمونه او شرمول حیا و عزت ته نواغستو انسانیت ته نواغستو هغه خو په سم خوند غسته ده او موحد ته نشیران از دې کې ده. پیغمبران خو پیغمبرانی حدیث کې راضی بار بار چې نبی علیہ السلام حضرت عمر ته وی چې کله تر روانه په اولاره باندې نو اخذ الشیطان و فجا آخرا شیطان بل لار باندې لور شي لار بدل کی او وی سره خطرناک ده دیکھو بچایله نه کوي سره دا وینې چې ور شیطان سوک لیدې نشي هغه لیدا سوي هغه زکوي چې هغه پویدو چې دا پیغمبرانو پسې د دې دویمه مرتبه ده نو کله دا سوي کوم د امتحان لپاره چې ما هو توخی زه یې سپته لګی دا حضرت عمر دی نبی علیہ السلام وی چې کان فی الامم قبلکم محدثون په خوانو متونو کې با داس خلقو چې هغه ته محدثین وی اغی چې به کوم خبره کوله نو هغه به د وحی سره برابر و وین کان فی امتی محدث فهو عمر که زما په امت کې څوک محدث وی چې هغه ته د الله طرف نه الهام کیږي نو هغه به عمری دا غویلو ښا دا اولیاء کرامت به منی کنه ته اولیاء پیجنې خو ولی هغه چاته وایي چې د شرک ډکی هغه ته دی ولی وایي. بیا مونږ ته وایي دا ولی کرامت به منې اصلیا په مونږ باندې د بوجې کرامت منې. دا ولی دې کدا بوجې دا تی ولی کنه مونږ به کرامت منو. حضرت عمر ولیو مونږه کرامت منو, ابو بکر ولیو مونږه کرامت منو. هغه نه چاين کار کړی تدازه اوس یو اخبس الخبائث را واخله نو ولینم پکې چې ګور دی عوام نه مانی. نو پیغمبر په جبه باندې شیطان نشی جاری کول. دغه حدیث کمزور دی, ضعیف دی, ټولو پر رد کړی دی. دا آیات مطلب دا دی چې دا هغه وخت نه تر قیامت پورې با دا دنیا کې راضی. خو هغه وخت کې پیغمبر وو, ادې وخت کې به د پیغمبر امتی وارثان چری کله دعوت پېښ کړي. نو القى الشيطان في امنيته, شیطان خو ژوند دی هغه چې تپریدي زه او سم ځای نه پریدي. اب خام خزان رسی او خلق له بل کې شک نه اچي چې ګوره دا خبرې چې دا نشته ده دې سره خلق خرابيږي, عقيدي خرابوي وي, عقيدي خرابوي. مکه ګوره دا خلق نه ځان ساتي ګوره مونگ بدل استاز درکو اب اتا استاز قرآن درسم کئی توبہ نگا درس وی مونگا و ریدلی او روی ایک نخر اغیبان دیکھو ما شمانم پوئی گی چی دا درس ندے اسی خبری کئی اکی او سلی چی ناس تی دیرکی خبری کئی کنا ما شمانم پوئی چی دا خودی خبری کئی درس خدا سی نئی. دا آیات مطلب دا دی مفسرین ذکر کوي او مثالونه بیانې. کله چې بیانې کړې د خلق تعالی قش شیطان فی امنیته, نو شیطان خوشکوک او شبهات ورزولې دي د خلق او پزړونو کې. فی امنیته په وخت د بیان د کې چکله هغه بیان کړل نو ته ځان را رسولې چې دا وخت دی. بیا څه پته لګي وي دی وخت کې لم دوه خټو لګي وبداروي چې خلکو له لکه شک واچو نو دی بیا تابعداري نه کوي. ها فینسخ الله ما القی الشیطانو, پس لری کړه روان کړه الله هغه شکونه او شبهات چې شیطان غرزولی او د خلکو په زړونو کې. دا چا پا حق کی چی دا اللہ اراده و چی هدایت و تکوم, دا غید زرونو نے اغا وسوسی لرکلی. سم یحکم اللہ آیاتی, او بیا اللہ محکم کل او محکم کی اغا خپل آیاتنا دا غی پا زرونو کی. واللہ علیم حکیم, اللہ اڈیر لوی علم والدی, اڈیر لوی حکمت والدی. آیت نازل شو اللہ رب العزت وی سورہ انعام کی 118 آیاتو. فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. یا خلقو چې الله نن په واسطه شنو غفره کنه حلال دي, چې ذبح شي حلال شي, وینه توی شي, او د الله نن په واسطه شي کلمه بسم الله الله اکبر په ویل شي نو فکلو دا حلال شي. شیطان راغ نو خلقو ته وی او ګوره دا ځان ته مسلمانان وی چې د دې لاس ول اورسیو دې په چار راکاږي وی دا حلال شه. او چې په خپل دغه سیمول شي الله ته نه په خپل روح وباسي وی دا مردار دی. وګوره دا کوم اسلام دی چې خدای غي ته مردار وې اذا خپل لاس غیت حلال وی القى الشیطان فی امنیته زبردست وسوسه واچول نو خلق دو قسمه شو چاوی چې دا اسی دے بلا غری دا دے اسی لگیا دے ولی مونگ پدی نپویگو او چاوی چې نظر شاوی کنا تو گوری چی دا دیل اس وطنی رسی دلنو ایتا مرداروی ولی اگه نسا چاوی استا او چی دیل اس وطنو ورسی نو ایدا پاک دا نو دی خوزان تا پاکوی ور داسوی دا اللہ دشمنان تو بطو دا وسوسی واچو نور پسې آیات راغې هغه پسې آیات راغې سیاوسل شلما یو وشتم دات وې ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیهم ی خلق مخره ګوره هغه شی چې د الله نوم په نی غست شوی دغه ست نه ساوځي وې ارسه خدای الله په نوم کې دي خیر او برکتو پاکوالی او تزکیه اخو دا اللہ پا نم پوری دی تبارک اسم ربکا نوچه دا اللہ نم پیوانو استش خواه بی برکتا شو اخو پاک نشو مخور ایک وره ناغی پوشو چوی دا ظالم خمونگ دو ککی خبر اخو بلشان دا نور پسیوی چو این الشیاطین لیوحونا الى اولیائهم لیجادلوکم دا شیطانان دی خپلو دوستانو تا دا سی وسوسی کئی لکا پیغمبر تا چی وحی رازی دا بارینا نو دیم دی خپلو دوستانو تا وحی کئی وحی وطوئی کنا وی الهام وطوشو وسمشتا دی خلق دیر خواه گوٹ کی ناس دی خانقاو نے جوڑ کلی بٹ پٹ بناس دی لکا دا خو چې په عربو کې به یو جینې پیغله شو ناغي بوله کور کې هغه ځای ډپا جوړ کړه اپ هغه باندې چا پیره پرده و جوړ کړه هاو دج هغه کې بناسته و ولي دیوالنه میوالنه خو نو یو څوک بتل پلار نو خو به کاته نو چې کم کور کې بچ بوتر ونه وي دی کې دغشته دی دا نشته دی تپوس بکووی کنا تا دید پارو نالکت دا تولی که ناستی جبوتر دی جوڑا کلا دا خو پی اسلام کی نشتا وی ما تا الهام کی دا کم الهام کی دا دا صورت انعام اگا چلاوی چی شیاطین و تواحی کین دی پدی نپوی وحی پی پیغمبرانو تا کی تو پیغمبر نه نو ته ځان پوکه چې داتا ته الهام د کومي غاړي کی دی ځان ډیر کوشش کوي چې د ایمان به مونږه په کومه غاړه راضي کنه نو دا یو مثال او دویم د عیسی علی السلام په حق کې الله ویلو قران کې چې انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه بشك عيسى عليه السلام نمي عيسى ده زوی ده مريم ده ده الله رسول ده او ده الله حكم ده پكن فيكون سرا او روح ده ده الله طرف وروح منه شیطان راغه او خلق ته زړه کې واچول چې وګوره وروح من هو یو کنه الله نه جدا شوی دی روح دې خو من هو الله نه جدا شوی دی نو بس هغه په دې غضب اختکل چې هغه وی دا الله زیه دی ابن الله وتوي او جعلوا له من عباده جزءا نو ډیر خلک په گمراه شي څومره خلک گمراه شوي د ځان له دلیل ګرځولې علاوه ته شیطان دا دلیل خولې القى الشیطان فی امنیتی هغه بیان کې وته څومره شکونه او شبهات واچول نو قرآن داغی وضاحت بلبل زیو کو سورت مریم کے مانا اوکڑا چی دا خدای بندیانو دا روح مانا رحمت تے روح پا سمر مانو سر رازی چی ولی نجعلہو آیتا للناس ورحمتا مننا اے مریم تالزی درکوم دا صد پارا چو گرزو دل را دا خلق دا پار رحمت دا وزما طرفنا رحمتی پا خلق بانده دا روح مانا چی پا رحمت سروشوا نو دیرو خلق دا زلن آغا شک شبهات اغلری شو کن خوا شیطان کم غرزو لیو کن دا غصیق قرآن کی با اللہ تا نسبتو شو چال العرش استوا پارش بانده مستوی دیم او دغه سي نسبت د لاس و توشو د وجهي و توشو چين ما تولو فسم وجه الله کوم دې چې تاسو مخکې قبلي تانو دغه ځای کې د الله وجهشت دی شیطان راي خلق ته وي چې وګوره کنه د الله باقي د بدن شته دی کنه ناس ته کوي په عرش باندې اچھا دی او مخیه اشتا ده نجو آغی پا دیغا زبخت شو اللہ لجسم ثابتی او قرآن داغی وضاحت اکو سور شورا کی چی خلقو دو ککی گئی ما تو شیطان پا دی وسوسو باندی ولی لیسا کمثلہ شیئن لیسا کمثلہ شیئن دھلا پشانتی اس شی نشتا ده نو کاغذان لعرش ثابت کرده استوا نو اغا داسه نده لگه زمونگا استاسو چه پا تخت و کرسه ناسیو لیسا کمیس نانانا کاغذان لوجه ثابت کرده نو لاک وجه نام که یدی ثابت کرده نو لاک یدی نام لیسا کمیس لی شیعون اللہ لبا دانس بطونه نکوه سوک چه داغ لجسم ویا و کافری اللہ منزہ دے دا جسم نا حدیث دا دیر آیاتو نا بدا سی قرآن کریم ویلیو سورہ نام کی 112 آیاتو باقیدہ دا دی مزاہ دے کڑو چو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ شَيَاتُوِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا اللہ وی واضطنی پریشان کی گمام دا قسمی دا ہر پیغمبر دا پار دشمنان پیدا کلیو دو قسم شیاطین الانس والجن انسانان واقو پکی زمونگ لائیرو شکون خواقا غورزی جماعت تخوا غزان را رسی منبر تا ادریگی دا شیطان اصل کی خواه قرآن چی ذکر کی نو گر یواز دی جناتو آتن نی مرادو دا انسانانو دا خو پاگ باند سیوا دی پیغمبر ویلو نو دا یواز استا خبر ندا هر پیغمبر لما پیدا کلیو سبی کول یوحی بازم الی بازن زخر پا القول دا کار بیکو وحی وسوسه توي او القا توي چې شکونه او شبهات په زړه کې غورځي او کله چې آیات نه ای هغه سره د وسوسه ټول ختم شي فینسخ الله ما یلقی الشیطان پس لري کی او روان وجال کی الله اغا شبهات او شکونه چې غرذولي شیطان د خلقو په زړونو کې غل په خپل رحم او فضل سره لري کې ثم يحكم الله آیاته او بیا الله محکم کی اغا خپل آیاتونه د خلقو په زړونو کې اغي تا آیاتونه سم په یادو یادې ښا والله علیم حکیم دا سوالو نو دې جواب شو چیرکدا نکې دینو خبر نه و الله پر سو قادر دی کنه نو چې داغه یو نبی بیانو کو داغه آیاتونه تلاوت کړل نو رستو چې دا شیطان راضی او شکونه غرضی او داغه بیان ډیر خسته بیان رد کینو الله ولی پری دی نو الله علیم حکیم پدې مونږ نه پویو دا علم یو الله ته ده هغه علیم او حکیم دی اگر دا نس خبر دی او هر کاری د حکمت دی مونږ دا نشو ویلې چې ګنې دا کار صحیح نه دی مونږ ته څه پته ده کې دی چې دی کې ډیر لوی حکمتي ډیر لوی مطلبي مونږ په نه پویګو او حکمت دغه دی چې امتحان دی بس الله امتحان کوي کنه ښا چې د الله د آیاتونو او د الله د کتاب مثال باران دی د باران په اوبو کې فرق نشته ټول یو شان دی ډیر صفا دی ګور دی ویخه تجربه کړی چې دا په بوتلو کې کومه برازي کنه دا موږ د جراثیم نه پاک نه دي از باران په اوبو باندې دی وسونه وکړو هغه کې جراثیم پیدا نکړو ولی اللہ ویلی چوان ذلنا من السماء ایمان توہوراً نزتا با کی گورا کنا خواہ تا قرآن نمانی کنا تا تا دا قرآن دا آیاتو نسپک کاری کنا خواہ چیو ذلی ویلی چی توہوراً تا با کی جراسیم صحیح کا بیا نشتا با کی دا اللہ یو خبر اگر کی چال شک رازی و بس دا اللہ امتحان دے خواہ پل بندگوری چې دې زما د خبرې او د شیطان د خبرې فرق کولی شي کنه دې زما خبرې ته ترجیح ورکي او د شیطان خبرې ته ترجیح ورکي والله علیم حکیم دا الله ډیر لوی علم او حکمت ته پدې کې ښا اخر دعوانا